Zeg, zal ik hem bij jou zetten dan? Nee, hij heeft zijn knie een beetje geblesseerd. Er zijn geen hier in huis geblesseerde mensen of mensen die voor je lopen. Ja, je bent het enige bedrag die ik heb overgezet. Je weet waar de cruciale punten zitten en je kan er helemaal gewoon negeren gegevens. Ja, dat is zo. Maar gaat het je alleen om het bestuur dan? Nee hoor. Oh. Dat zit er tussendoor. Ja. Ja, wat ik dus geleidelijk aan nu is dat zo'n beetje ontstaan bij het interview van mensen. Dat ik probeer dus een beetje een. Ik luister onderhand even mijn dochter. Een beetje dus een beeld te vormen van hoe. De hele etnografische kennis van Nieuw-Guinea is opgebouwd als een informatienetwerk. Dus uitwisseling van informatie, verzameling van informatie. Ja. Wie leverde de informatie? En één groep daarbij is dus helemaal op het eind gekomen. Dat zijn de universitaire onderzoekers. Yeah. En daarvan zijn jullie twee eigenlijk de laatste twee die dan weer net buiten. Dat denk ik ook. Het was net, maar jullie behoren wel tot, tot de laatste die er eigenlijk heen had zullen gaan. Ja. Dat is waar, ja. Ja, dat was dus, daar ben ik dus tijdens de aanvraag al op gewezen. Dat er dus in Amsterdam een hele groep studenten heeft gezeten die daar in wezen zo'n beetje voor klaargestoomd werd. Wij hadden dan, nou, wij hadden toch een groep. Waarom is er geweest? Ja, maar wij hadden een Nieuw-Guinea-groepje daar. Dat weet je toch wel, daar zat Mark Baks bij. Daar zat Peter Kloos bij. Peter Kloos en Bert. En we kwamen geregeld bij elkaar. En dan had de een weer een artikeltje gelezen. Artikel en dan een ander weer. En dan vertelden we het over. En het punt is dat wij de enige zijn geweest die daarheen gegaan zijn. Ja, hoe dan? Nee, ja, maar die was er niet bij. Gegaan? Nee, die was er al toen. Ja. Die zat daar. Op dat moment. Ik zou nog wel kunnen nagaan wie daarin participeerde. Ik heb er dus een paar namen genoemd. Ik weet niet of je ze kent. Maar Baks die nu bij de VU zit, maar helemaal op Nederland en op Europa gericht is. Dus maar Baks heeft me dus op dat feit gewezen. Ik heb alle voordrachten, het waren artikelen die besproken werden. Die heb ik nog eens tegengekomen. Dan kan ik zo achterhalen wie daarin participeerde. Maar het is. Het is alleen met ons wat geworden. Ja. Ja, daarom ben ik hier ook dus terecht gekomen. Ja. Dan werd die groep van universitair onderzoek dus echt klein. Dus ik kan me niet voorloven om daar iets van te missen. Want bestuurders heb je voldoende. Missie en zending, dat is ook nog redelijk. Maar alleen ploeg Serpenti. En jullie tweeën zijn echt. Ja, en dan zit er nog Voorhoeven en Gerbrands, maar dat zijn weer andere disciplines. Ja, maar toen Serpenti dat onderzoek deed, was hij toen al in dienst van het Instituut voor de Tropen of nog niet? Het is wel door Wong, hè? Daar praten we nog even over. Hè? Ja, maar het is in dienst bij de Universiteit van Amsterdam. Aha, toch. Voor de tijd van dat onderzoek. Een beetje een losvast verband en later is hij dus. Hij is dus toen hij terugkwam, eerst is dat een wat vaster verband geworden. Mm. En later dus inderdaad het Instituut voor de Tropen. Nee, dat weet ik ook niet. Ja, het uitwerken van zijn materiaal. Wij zijn nog bij hem geweest voordat we weggingen, toen was hij al terug. Mm-hmm. Maar hij had zijn papieren niet, ik wilde wij nog geen. geen studies verschenen, geen artikelen en zo van zijn hand. Hij zat nog met zijn proefschrift. En we hadden zo gehoopt dat dat klaar zou zijn voordat wij zouden vertrekken. Omdat er van ons gebied niets bekend was. En eigenlijk van het hele zuidelijke laagland nog niet ver. Maar we hebben zijn boek pas gekregen in de loop van toen we daar zaten. De loop van ons veldwerk. En vrij aan het eind, dacht ik. Dat weet ik niet. Ik weet wel dat we manuscripten van hoofdstukken van Waalsbroek meekregen. Van Dema. Daar was hij toen aanwezig. Ja. Ja. Dat was wel goed. Ja. Want er was niets van dat gebied waar wij heen gingen. Mm-hmm. Helemaal niets. En de zendelingen die hadden wel iets, maar die gaven dat niet vrij. Nou ja, ze hadden iets, dat was taal. Ja, taal. Zelfs dat niet. Maar dat kregen we ook niet. Maar goed. Ik mag toch even eigenlijk bij het begin beginnen. Ja hoor. Dat, en wat kort even aangeven wat u gestudeerd hebt, onder wie, en hoe de interesse voor Nieuw-Guinea eigenlijk ontstaan is. Want, Interesse in Nieuw-Guinea was er afhankelijk helemaal niet. Nee. We hadden de keus of naar India of naar Nieuw-Guinea. En als we naar India zouden gaan, dan zou Jan alleen kunnen gaan en ik zou als huisvrouw mee kunnen. Dus niet met een subsidie van Botero. En Nieuw-Guinea konden we allebei ingeschakeld worden. Ja. Dat was gewoon. En toen we eenmaal besloten hadden, nou dan wordt het Nieuw-Guinea. Toen zijn we ons daarin gaan verdiepen en dan, nou ja, dan krijg je interesse. Maar je opleiding, je achtergrond is. Is verschillend van de mensen. Ja, ik heb sociale geografie gestudeerd met als hoofdbijvak culturele antropologie. In Amsterdam? Ja, mijn interesse ging wel naar culturele antropologie uit, maar in die tijd kon je alleen lesbevoegdheid krijgen met sociale geografie. En ik wilde iets als ze de hand hebben, dat ik in ieder geval kans op een baan had. Ja. Dus heb ik dat als hoofdvak gedaan. Dan mis je natuurlijk in je opleiding wel iets, want ja, de tentamens zijn iets minder uitgebreid. Maar goed, als je je later specialiseert op een bepaald gebied, dan is dat niet zo'n bezwaar. Bij de doctoraal scriptie, culturele antropologie, was ook helemaal niet op. Nee, dat speelde in Afrika, het verband tussen kinderloosheid en bruidsprijs. Ja. Relatie, bruidsprijs, kinderloosheid. Een vergelijkende studie. Ja. Ja, dat was voor jou betreft. Ik zat in, ook in Amsterdam, heb ik gestudeerd. En dat was in de politiek-sociale faculteit, zoals het toen heette, de PSF, en dan de sectie B. Nou, wat staat dat voor? In de sectie B, daar deed je drie vakken. Sociologie, etnologie, zoals het toen nog heette, en sociografie, later de sociale geografie. Die nam je voor je kandidaatsexamen, die waren even zwaar. En na je kandidaats, en dat was de hele aantrekkelijke kant van de zaak, kon je één van die drie als hoofdvak nemen. Nou, toen, ik heb dus mijn kandidaatstudie gedaan bij Varenfort nog. En die nam in 1955, ging die met emeritaat. En toen was ik nog niet eens van plan om toen culturele antropologie te gaan doen. Want Varenfort, die lag mij helemaal niet en hij lag mij niet. Dit was een, helemaal geen plezierige relatie. Maar toen werd Kubbe benoemd als 29-jarige en die heeft het vak ineens van een exotisch vak, heeft hij tot een wetenschappelijk vak gebracht. Het is werkelijk fantastisch als je de mensen nog hoort die eerste colleges hebben meegemaakt van hem, dat bracht hij op een enorm hoger plan. Nou, toen was meteen de keus voor mij bepaald en met vele anderen met mij. Ja. Dat werd culturele antropologie. Toen heb ik in mijn doctoraalfase, was ik een van de eerste die een doctoraal leeronderzoek deed. En dat ging in Zuid-Afrika, in Natal. onder de Zulu's. En toen ik terugkwam, toen was uiteraard, moest ik mij regionaal specialiseren, hè, in Zuidelijk Afrika. Daar moest ook economische geografie bij Brummelkamp nog. En, van alles. In ieder geval, ik specialiseerde mij regionaal op Zuidelijk Afrika. En daar ben ik als vak ook op afgestudeerd. Daar is de doctoraal scriptie gemaakt. Dus een totaal andere regionale specialisatie als later ons voorland voor veldwerk zou zijn. Dus komt er eigenlijk op neer dat we geen van beide tijdens de studie ook maar enige oriëntatie op Nieuw-Guinea hadden. Mm-hmm. Er was ook geen, bestond er wel een mogelijkheid om je daarop te oriënteren? Nee, niet aan de Universiteit van Amsterdam. Er was niemand die er ook maar enig verstand van had. Want in die tijd kwam toch Power ook, neem ik aan. Nou, dat is, ja, daar zeg je goed wat. Dat was vlak voordat wij weggingen. Vlak voordat wij weggingen, dat was eind 62, arriveerde Power, of in de loop van 62, ja. In Amsterdam. En die hebben we net nog meegemaakt, even, kennis gemaakt, maar we hadden toen met Van Baal al afgesproken dat hij de promotor zou worden. Ja. Dat kon je niet weer ongedaan maken toen Power kwam, want ja. Power was natuurlijk nog iets meer, zou er voor een aanmerking komen. Nee, we hadden nog een andere regeling getroffen. Hij zou co-promotor. Hij zou voor jou co-promotor zijn en Cuba zou voor jou promotor zijn, ja. En voor mij zou het net andersom zijn. Ja, ja. Dus Van Baal promotor en Cuba co-promotor. Ja, ja, zoiets. Nou, maar toen we terugkwamen, toen had hij al besloten om naar Nieuw-Zeeland te gaan. Ja. En een half jaar na onze terugkeer ging die ook. Ja. Hebben ze een afscheid en alles nog meegemaakt. Dus daar hebben wij niks aan gehad. Ja. Helemaal niets. En daarvoor, Van Baal trad nog wel eens, als Cubbe een jaar in de Verenigde Staten zat. Toen heeft Van Baal hem een jaar vervangen. En die had natuurlijk in zijn college wel een aandacht voor Nieuw-Guinea. Maar wij hebben dat college niet meer gevolgd, toen waren wij al afgestudeerd. Dus daar was in Amsterdam geen Nieuw-Guinea-deskundigheid. Dat is tijdens die 3 jaar van Paul, 3 jaar denk ik dat hij er geweest is, is dat gekomen. Maar dat heeft daarna niet veel, die heeft niet veel nachtwoeks daar gecreëerd. Nee. Die 3 jaar waren te kort om een school en ik denk niet dat er iemand daarna nog naar Nieuw-Guinea gegaan is van zijn leerling uit Amsterdam. Dacht ik ook niet. Nee. Het kan zijn dat ik mijn uitspraken moet herroepen over een paar dagen dat er toch ineens iets te binnen schiet hoor, maar je kan dat zo langzamerhand zelf ook wel overzien denk ik. Hè? Want de enige die zou gaan, en dan misschien komen we daar straks nog even over te praten, dat was Pans. Heb je er wel eens van gehoord? Funs Pans, P-A-N-S. Studeerde ook in Amsterdam. En die zou gaan na ons naar het Lake Murray gebied in Papua New Guinea. En daarvoor hebben wij een voorbereidend onderzoek gedaan, te zijn een behoefte in dat gebied, een survey. Je bent het misschien wel ergens tegengekomen. De titel. Ja, een stuk of bijna 100 pagina's, daar hebben we heel wat tijd aan besteed en uiteindelijk is meneer niet gegaan. Vraag me niet waarom, hij heeft wel een doctoraal scriptie op het terrein van verwantschap Nieuw-Guinea gemaakt. Maar ik heb hem later ook nooit meer ontmoet, ik weet helemaal niet wat er van hem gekomen is. Maar hij was voor die tijd met een groepje bestuurs, hoe noem je dat, die jongere bestuursambtenaren, net... Die leerling bestuursambtenaar heeft hij nog net een korte periode, dacht ik, in Nederlands Nieuw-Guinea doorgebracht. Oh ja, het is een infantje. Ja, dan weet ik wie je bedoelt. Ja. Je kan hem nu thuis. Ja. Ik heb misschien wel eerder van hem gehoord. Ja, dus was inderdaad een administratie. Maar jij weet ook niet waar hij verder gebleven is. Nee. Dat... Okay. Ja. Maar ik moet zeggen, ik heb niet de locatie van al die mensen. Nee, maar het is ook, dit is geloof ik niet belangrijk verder voor jou. Deze. Nou, dat wat onze opleiding betreft. Hoe kwamen jullie aan Van Baal als promotor? Dat, was de grote stimulator van het hele onderzoek in Nieuw-Guinea. Alle witte vlekken moesten ingevuld worden. Ja, maar hoe kwamen wij aan Van Baal? Hè? Van Baal verving Kubbe tijdens een periode dat hij in Pittsburgh zat, hè, bij Burton. Ja. Een jaar. En toen hebben wij, ik althans, nogal wel contact met hem gehad. Omdat jij assistent was? Want ik heb nauwelijks contact met Nee, ik was assistent af, dacht ik, bij Cuba. Was ik toen nog niet afgestudeerd? Nee. Nee, want voordat we afstudeerden wisten we al dat we naar Nieuw-Guinea gingen. Want meteen na het afstuderen kregen we een eerste les. Ja. Dat is ook zo. We hebben tijdens de studie er verder niks aan gedaan. Maar we wisten wel dat we erheen zouden gaan aan het eind. En dat was helemaal door Van Baal zijn bemoeienis. Wij zouden naar het Casuarina-kustgebied gaan in het zuiden. Ja. Dat stond helemaal vast. En op de dag dat ik mijn doctoraalexamen deed, werd ik benoemd als medewerker aan de Universiteit van Amsterdam. En jij werd eigenlijk benoemd een dienstratje van ZWO. Ja. Dus dat ging vloeiend in elkaar over. Dat was dus allemaal tijdens onze laatste fase van de doctoraalstudie voorbereid. Ja, ja. Maar daar hebben wij weinig of niets aan gedaan zelf. Het is helemaal door Van Baal bekokstoofd. Dat klinkt een beetje negatief, maar dat is er natuurlijk niet. Nou, die had precies dat plan in zijn hoofd van die witte vlekken die hij kende. Dat moest ingevuld worden. En hij zat in ZWO. Ja. En hij wist precies in Nederlands-Guinea waar die witte vlekken waren. Je had ten westen daarvan was het gebied waar Power had gezeten, het Mimica gebied. En ten oosten had Serpenti gezeten, grote trekken. En daartussen lag het. Ja. En dat moest maar eens even bekeken worden. Dat was net in de tijd dat daar, of was dat iets later, in dat gebied waar Rockefeller om het leven is gekomen. Hè? Was dat later? Dat kan ook, hoor. 61 was dat. Ja, nee, maar dan is dat wel in die tijd geweest waar ik nu over praat. Want ik deed mijn doctoraalexamen in 19 december. 82. Nee. December 61. Mm-hmm. Is dat 61 of 61? Ja, 61. En 62 was het voorbereidingsjaar. Ja, in 63 gingen we begin 63 gingen we weg. En als ik zeg dat Van Baal het allemaal bekokstof heeft, dat wil het volgende zeggen, dat er door ons, geen van beiden, ooit ook maar een onderzoeksvoorstel is op schrift gezet. Nooit een subsidieaanvraag bij WONG, zoals het toen heette, is ingediend. Hij heeft het allemaal geregeld. We zijn een keer in Den Haag bij WONG op bezoek geweest. Ja, dat was ZWO. En ook hier in Amsterdam, in het Instituut voor de Tropen. Ja, voor een soort selectiecommissie Waar Fischer geloof ik ook toen in zat. Ja, nu zie ik. En Jocelyn de Jong. Maar selectiecommissie kan je niet zeggen, er hoeft niet gekozen te worden uit kandidaten. Het was kennismaken met een misschien uit het woonbestuur was het een gewoon kennismaken. Ja. Maar zo ging dat toen heel wat anders dan nu. Nou ja, je weet het zelf. Ja, maar dan moet je eigenlijk er ook bij zeggen dat ze waren blij dat ze mensen konden krijgen, want de belangstelling voor Nieuw-Guinea was niet heel. Ja. Het was me ook het streekje wel waar ze ons heen wilden sturen. Modder werd het genoemd. Ja, daar de meeste. Een van de meest achtergebleven gebieden, zullen we maar zeggen, in Zuid-Nieuw-Guinea. Nog wild met koppensnellers. Ja. En dat is dus later veranderd in het Suki-gebied. De voorbereiding was daarop gericht. We hebben dus ook in het Instituut voor de Tropen nog Maleise les gehad. Heel veel lessen. We hebben heel dapper gestudeerd En mij staat van bij dat in het midden van dat jaar 62... We gingen met zomervakantie. Wij gingen voor het eerst, ja. We waren een half jaar getrouwd. En we gingen voor het eerst met z'n tweeën op vakantie. En toen kregen we eigenlijk in die periode dat we dan weg waren, kwam eigenlijk besluit af van, nou vergeet het maar, want de eerste Indonesische luchtlandingstroepen waren ongeveer in dat gebied geland en nou vergeet het maar helemaal. En nou, zei Van Baal, dat is op zichzelf helemaal niet tragisch, ik zal wel zorgen dat jullie in Papua New Guinea komen. En hoe is dat gegaan? Hij heeft op de een of andere manier contact opgenomen met zijn voormalige collega in Papua New Guinea, Sir Donald Cleland, was het. En die heeft zo gezegd van, dear Sir Donald, hè, kan jij, of wil jij twee Nederlandse antropologen ontvangen, niet al te ver over de grens, moet in het zuidelijke laagland zijn, om een studie te doen naar de zuidelijke laaglandcultuur, waar Van Baal uiteraard zelf heel erg in geïnteresseerd was. En dit is zo weer even geregeld door hem en dat kon. Ja. Ook bij Wotro, of toen is contact, bij Won, want het was een cultureel verwant gebied en dat was ook nog een blanco gebied. Ja. Dus dat moest ook ingevuld worden. Ja. Ja. En hoe het nu even verder gegaan is, want we hebben dit onderzoek gedaan een beetje onder auspiciën van de Australian National University in Canberra, waar professor Barnes zat. En of nou Van Baal met Barnes contact heeft opgenomen en gezegd, kunnen die jongens van Canberra als springplank nemen, hè, voor Nieuw-Guinea. Of dat Barnes toevallig hier was in die periode dat wij met hem kennis gemaakt hebben. Hebben wij hier toen met hem kennis gemaakt? Ik dacht het wel. Maar hoe dan ook, we kwamen, ons punt van aankomst is Canberra geweest. Daar hebben we 3 maanden gezeten. En dat was ook noodzakelijk, want wij moesten een andere contacttaal leren natuurlijk. Ja. Waar hier geen materiaal over was. En dat moesten we in Canberra doen. Daar was waarschijnlijk ook wat etnografisch materiaal over die streek, wat ook hier niet was. Nou, dat bleek daar ook eigenlijk niet te zijn. Maar we hebben 3 maanden voorbereidingstijd in Canberra genoten. Mm. En daar hebben we Anton Ploeg ontmoet. Voor het eerst, die kenden we ook niet. En nog enkele andere mensen. En verder is het allemaal van een leien dakje gegaan. Op dat moment wisten we overigens nog niet dat we in Suki terecht zouden komen. Wel in het zuidelijke laagland, maar waar precies, dat moest nog blijken, hoe de contacten zouden worden met het bestuur, met de zending, de verbindingen, waar de bevolkingsdichtheden waren. Ja, we hadden een paar alternatieve Suki en Everal Junction. Everal Junction. Maar ik hoop dat dat de enige was. De enige twee waren. Ja. Want er was niet zo'n grote bevolking. En we moesten niet helemaal zuidelijk zitten, want daar had Williams in de jaren 30 onderzoek gedaan. Perfumes of the Transfly, hè? Misschien hebben jullie dit boek wel tegengekomen. Dat is voor ons een van de heel belangrijke boeken geweest, natuurlijk. En we zouden ten noorden daarvan. Ja. Van Baal zelf had jullie bij de Boat Sim willen hebben, hè? Dus meer nog tegen de grens aan. Dat is noordelijker, veel noordelijker, waar de Fly River zo even West-Nieuw-Guinea induikt, hè, en dan meteen weer teruggaat in dat gebied. Daar is ook sprake van geweest, het is Boanzee, Everal Junction en Suki. En Suki. Of Suki al op de lijst stond, toen als mogelijkheid. We wisten toen nog niet dat daar zending een missie was en een airstrip en hoe het bereikbaar was allemaal. Dat bleek pas toen we in Port Moresby zaten een maand lang om de zaak voor te bereiden. Mm-hmm. Toen ben ik een keer vanuit Port Moresby gegaan naar Daru in het zuiden van het Western District. Vanuit Daru naar de zendingspost, het hoofdkwartier van de zending in Basua. En toen met het vliegtuigje naar Suki Want toen hadden de zendelingen en het bestuur ons aangeraden om daarheen te gaan. Een grote concentratie, relatief grote concentratie van mensen op een klein gebied. Goed bereikbaar, zendingspost, medische verzorging en een kleine airstrip. En dat was toch allemaal wel handig en aantrekkelijk ook. Dus die voorbereidingstocht heb ik toen de afspraken gemaakt, definitieve afspraken, om daar te komen zitten. Ja, en ook wel een dorp. Ja. Dat is eigenlijk de voorgeschiedenis. Er is veel voor ons gedaan. Hmm. Met name door Van Baan. Ja. En we hebben er eigenlijk weinig zelf in de, wel tijd en alles in de voorbereiding gestoken, maar geen initiatief genomen, die zijn door hem genomen. Hmm. Hij wist precies wat hij wilde. Hij heeft trouwens ook Serpentie op die plaats, dacht ik, gezet in die periode. Of nee, dat was voor ons natuurlijk. Dat dan. Hmm. Ja. Ik geloof niet dat we daar veel aan toe kunnen voegen aan die voorgeschiedenis. Het is zo lang geleden, je moet heel diep verroeten. Ja, misschien is dit nog even interessant voor je, want we hadden het nou over een andere taal die daar gesproken werd, een andere contacttaal, want daar concentreerden we ons op. Dat was het motu, zei men ons. Police motu. Ja. En daar zijn we vrij dapper aan begonnen, ook al tijdens de reis, hè, want hier was een klein boekje bij het Instituut Vertaal over Volkenkunde. Een heel klein boekje wat, we zijn met de boot gegaan, vandaar dat we dat tijdens de reis konden doen, niet met vliegtuig. En toen we daar aankwamen in het gebied, toen spraken er maar een enkeling sprak iets police motu. Het was helemaal nutteloos voor ons eigenlijk. Hmm. Dus hoe ben je nou verder te werk gegaan? Ging ook weer van toevalligheden aan elkaar. Dat was net door de zending, hè. En een onderwijzer ontslagen. En die kende een behoorlijk woordje Engels. En die hebben wij dus eigenlijk een beetje opgeleid in het Engels. Maar goed, dat is misschien een andere vraag van jou straks, hoe de communicatie... Ja, want dan zitten we er al. Ja. Hmm. Maar jullie zijn dus in feite, begrijp ik, op aanwijzing van, zowel althans in overleg met bestuur en zending, daarin in dat gebied zo'n beetje terechtgekomen. Ja, het westelijke district stond vast, hè? Ja. En met name dat gedeelte tussen de Fly en de grens, hè? De internationale grens, dat stond ook vast. Ja. Nou, niet in het gebied waar Williams gezeten had. Ander onderzoek was er niet geweest. Dus op grond van contacten met de zending, van waar zijn de clusters van bevolking. In eerste instantie met het bestuur voor die clusters van de bevolking. En toen we eenmaal gezegd hadden, nou dan wordt het zoekie, ja. Toen is de zending benaderd. Ja. Nou, als je nou heel precieze vragen wil, weer antwoorden op precieze vragen, wij hebben dagboeken... krabbels bijgehouden en dan zouden we eens kunnen kijken hoe het werkelijk, als het essentieel is, dan kunnen we best eens even zoeken hoor. Zo ongelooflijk essentieel is het niet. Nee, maar ik kan me voorstellen dat bepaalde zaken voor jou wel essentieel zijn en dan is het wel wat preciezer na te gaan, maar dat is voor ons pas loont de moeite als we precies weten wat jij wil weten. Ja, het gaat me voorlopig eigenlijk meer om een algemeen beeld van wie was erbij betrokken. Ja. En als we te veel in detail treden, dan moet je maar... Want wat wij dan weer belangrijk vinden, is weer wat anders dan jij belangrijk. Ja. Ja. Ga dapper door. Ja. Bestuur en zending, hadden die enig kennis over de lokale bevolking? Werden de gegevens verzameld of... Moet je eens luisteren. Wij hebben wel veel gehad wat bestuursrapporten betreft. Daar hebben we er vrij wat kunnen inzien in Daru. Dat was de districtshoofdplaats. In Port Moresby ben ik al begonnen. Toen jij de zoekie was voor die oriëntatietrip, zat ik elke dag op het kantoor. Ja, dat is interessant om dat even te weten. Misschien, daar was een zekere meneer Julius, en die was de government anthropologist. Die is de opvolger, geloof ik, geweest van Williams. Nou, of althans de functie. Was, weet ik Williams niet, maar... was ook de government anthropologist in Australisch Nieuw-Guinea, in Papua. Ja. En Julius was dat ook. Ja. En dat was een zeer aimable figuur. Ja. En die heeft ons, met name jou toen, geloof ik, erg veel gastvrijheid verleend en materiaal aangeleverd. Daarnaast was er zijn superieur. Hoofd van bevolkingszaken, die dat boek heeft geschreven over dat patroon. Die grote figuur, weet je. In Port Moresby bedoel je? Ja, van het bestuur. Nou ja, goed, kom daar op die naam wel voor het geval dat het nodig is. Die heeft ons ook toen ontvangen en kennis meegemaakt. Ja, ik herinner me toch niet meer. En in de districtshoofdplaats, in Daru dus, hadden we heel goed contact met de districtscommissioner. Dat was meneer Bernstedt. Bernstedt. Nee, zonder N. R. Die was namelijk een tijd lang vertegenwoordiger geweest van de Australische regering in Hollandia. Hmm. Misschien een jaar, misschien 2 jaar. Heeft dus met veel Nederlanders contact gemaakt. Ik weet niet of die Van Baal kende uit die periode, of dat hij al lang weg was. Dat staat me niet bij de geest. Maar er was ineens een affiniteit van hem en zijn vrouw tegenover Nederlanders. Dat was erg, dat hebben we profijt. Ja. Ja, maar niet alleen uit zijn tijd in Hollandia, ook later nog. Want er waren toch regelmatig contacten tussen mensen uit daar.